ग्रुप रिकॉर्ड करने के जाते हैं। हाँ अपलोड भी करेंगे कर ले। तंबी मذهب البصريين أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس كما أن أحرف الجزم والنسب كذلك یہ علم نحو میں پانچ مکتب ہیں مشرب ہیں پانچ علماء کے گروہ ہیں علم نحو کے اعتبار میں ایک مکتب کوفیین ہے ایک علماء نحو بصرہ ہے ایک بغدادیین ہے مغربی اور اندلسی مغرب یعنی مراکش مغربیین اور اندلسیین تو تین گروہ تین مکتب عراق میں ہیں کون کون سے بغداد بصرہ اور کوفہ اور تین عراق سے دو عراق سے باہر کون کون سے مراکش اوئی مغرب اور اندلس بصرہ والے جو علماء نحو تھے ان کی خصوصیت اور امتیاز یہ ہے کہ وہ استنباط احکام میں خلاقیت رکھتے ہیں نو آوری نئے آرا خلاقیت استنباط کرتے رہتے ہیں کوفہ والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قبائل عرب میں استعمال ہونے والے جملوں پہ ید طولا رکھتے ہیں اس میں استقرار رکھتے ہیں اس میں وہ تحقیق کرتے ہیں کون سا کلمہ کون سا لفظ جملہ قبائل عرب میں صحیح عربی کے مطابق استعمال ہوتا ہے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بارہ تو یہ دو آراء ہیں مکتب بصرہ اور مکتب کوفیین کیا بصریین کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ کبھی بھی کوئی کلمہ دوسرے کلمہ کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا کوئی بھی حرف دوسرے حرف کا نائب نہیں بنتا کہ حرف الہ ہے اور وہ لام کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے فی ہے وہ اللہ کے معنی میں استعمال ہو نہیں ہر ایک حرف کا معنی ایک ہے اپنا مخصوص معنی ہے ہر حرف کا اپنا مخصوص معنی ہے یہ بصریین کی رائے ہے ان کا نظریہ ہے حروف جر کے بارے میں بھی یہی قیاس قاعدہ کلیہ ہے حروف ناسبہ کے بارے میں بھی یہی قاعدہ رکھتے ہیں اور حروف جازمہ کے بارے میں بھی ان کا یہی نظریہ ہے اچھا جی جبکہ مذہب کوفیین اس کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک حرف دوسرے حرف کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے تنبیہ تو دو باتیں آپ کو بطور نقطہ اہم پوائنٹ کے متنبہ کر رہے ہیں آگاہ کر رہے ہیں بصریین علماء نحو کا نظریہ مذہب رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یقیناً حروف جر میں سے کوئی بھی حرف جر لا ینوب بعضها عن بعض یعنی کبھی بھی حرف جر ایک حرف جر دوسرے حرف جر کا معنی نہیں دیتا بقیاس سے یہ قاعدہ کلیہ ہے قیاس ہے قانون کلی ہے جس طرح کے حروف جازمہ میں سے کبھی بھی ایک حرف جزم دوسرے حرف جزم کا معنی اور اسی طرح حروف ناسبہ میں سے بھی یہ ہے بصریین کی رائے. اما وما اوہم ذلک, اب بصریین کہتے ہیں کہ یہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اس آیت میں یہ حرف فلاں حرف کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے, جیسے کہ کل بھی مثال تھی کہ الا فی کے معنی میں, کبھی الا لام کے معنی میں, اور کبھی عندہ کے معنی میں. تو ان کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی عبارت, کوئی جملہ, کوئی آیت ایسی نظر آتی ہے کہ اوہم ذلک, جس سے توہم یہ ہوتا ہے کہ یہ حرف فلاں کا نائب بن رہا ہے, نیابت میں استعمال ہو رہا ہے, یہ کلمہ فلاں حرف کا معنی ادا کر رہا ہے, اپنے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا. فی کا معنی کیا ہے؟ اندر میں, کسی چیز میں ہونا. جیسے ہم کمرے کے اندر بیٹھے ہیں تو عربی میں کیا کہیں گے؟ فی, یعنی میں اندر. تو فی کا اپنا معنی ہے ظرفیت, یہ اس کا اپنا حقیقی معنی ہے, مخصوص معنی ہے ظرفیت. اب اگر آپ کو کوئی ایسی مثال, کوئی عبارت, کوئی ایسا جملہ مل جائے, آیت ملے کہ فی اپنے ظرفیت کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا, کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے, تو وہاں اس عبارت کی توجیہ کی جائے گی, اس جملے کی توجیہ اور تعویل کی جائے گی, لیکن تعویل بھی ایسی کی جائے گی کہ جو اس کے معنی اصلی کے ساتھ مناسبت رکھتی ہو, یہ توجیہ کی جائے گی. مثلا یہ جو آیت ہے وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, کہ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا کھجور کے تنے کے اندر, یہ فی کے معنی کیا ہے؟ جبکہ سولی جب بھی دی جاتی ہے کسی کو پھانسی دینا ہو, کو درخت پر پھانسی دی جاتی ہے یا درخت کے اندر پھانسی دی جاتی ہے؟ پر دی جاتی ہے. تو یہ فی بے معنی اعلیٰ ہے, معنی کیا بنے گا؟ میں تمہیں کھجور کے درخت پر پھانسی دے دوں گا, سولی پہ لٹکا دوں گا. تو پر, تو یہاں فی ہے کہ میں تمہیں کھجور کے درخت میں پھانسی دے دوں گا. تو کہتے ہیں کہ یہاں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فی اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ الا کا نائب بن رہا ہے, ٹھیک ہے؟ تو بس یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہم توجیہ کریں گے, ایک ایسی تعویل کریں گے کہ وہ تعویل اس فی کے معنی اصلی کے مناسب ہو. کیا کریں گے؟ وہ توجیہ یہ کرتے ہیں کہ درختوں میں سے کھجور کے درخت کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک تو اس کے پتے اور اس کی شاخیں وہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, بہت لمبی ہوتی ہیں, باقی درختوں کی شاخیں چھوٹی ہوتی ہیں, اس کی شاخیں بڑی ہوتی ہیں, اس کے پتے چوڑے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کھجور کے درخت کی جو شاخیں ہیں وہ اس درخت کی چوٹی پہ ہوتے ہیں. کبھی دیکھیں کھجور کا درخت اس کی شاخیں کہاں ہوتی ہیں؟ اس کی چوٹی پہ. جتنا بڑا ہوتا جائے گا تو نیچے سے اس کا تنا صاف, تو یہ جتنی اس کی شاخیں اگتی ہیں وہ شاخیں کہاں ہوتی ہیں؟ اس کی چوٹی پہ ہوتی ہیں. یہ دو باتیں, ایک تو بڑی ہوتی ہیں اس کی شاخیں, پتے بڑے ہوتے ہیں, اور نمبر دو چوٹی پہ ہوتے ہیں. تیسری خصوصی یہ ہے کہ وہ جو شاخیں ہیں وہ منحنی ہوتی ہیں, جھکی ہوئی ہوتی ہیں, یوں ہوتی ہیں, یوں کر کے. اچھا, وہ جو جھکی ہوتی ہیں منحنی ہوتی ہیں, بالکل سٹریٹ وے نہیں ہوتی, سیدھی نہیں ہوتی, جھکی ہوتی ہیں. تو یہ جو تین خصوصیات ہیں کھجور کے درخت کے پتوں کی، شاخوں کی، تو دیکھنے والا کھجور کے درخت کو دور سے اگر وہ دیکھے تو اس کو کھجور کے پتوں اور شاخوں کا ایک گول گیند نظر آتا ہے، کہ ایک پتوں کا گیند ہے، یوں چھتری نما وہ بنے ہوئے. اچھا، جب وہ کھجور کے شاخیں اور پتے چھتری نما ہیں تو جب بھی کسی کو پھانسی دی جاتی ہے یا دی جاتی تھی، تو وہ بندہ جس کو مسلوب کیا گیا ہے، سولی پر چڑھایا گیا، وہ گویا کہ ان پتوں کے اندر چھپ جاتا تھا، پھانسی دی جاتی تھی. لہذا اب پھانسی تو درخت پر دی گئی ہے، لیکن اس مسلوب شخص کی کیفیت یہ لگتی ہے کہ وہ ان کھجور کے درختوں میں اس کو پھانسی دے دی گئی ہے. تو یہ ظرفیت کا معنی ادا کرتا ہے، فی یہ انہوں نے تعبیر کی ہے. وَمَا اُوْحِمَ ذَلِكَ، اور جو عمارت وہم میں ڈال دے یا جس سے یہ لگے کہ اس عبارت میں ایک حرف دوسرے حرف کا نائب مان رہا ہے، کسی دوسرے حرف کا معنی ادا کر رہا ہے، فَهُوَ عِنْدَهُمْ، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی تین تعویلیں کی جاتی ہیں. یہ جو میں نے ابھی بیان کی ہے یہ پہلی تعویل ہے، اما مؤول، یا تو بصریین کہتے ہیں کہ اس عبارت کی، اس جملے کی ایک ایسی تعویل کی جائے گی، توجیہ کی جائے گی، تعویلن یعنی ایسی تعویل، ایسی توجیہ کہ یقبلہ اللفظ، کہ وہ لفظ اس تعویل اس توجیہ کو قبول کرے جو اس کے معنی اصلی کے متناسب ہو. کما قیل، جیسے کہ اس آیت میں کہا گیا سورۃ طٰہٰ کی کہ یہ فی بمعنی علا ہے، ان فی لیست بمعنی علا. بصریین کہتے کہ یہ فی علا کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ کیا ہے، ولیکن شبہ المسلوب، بلکہ جس کو سولی پر چڑھایا گیا ہے وہ شباہت اختیار کر گیا ہے اس فی کی، ظرفیت کی، جس کو پھانسی دی گئی ہے وہ ظرفیت کی کے ساتھ شباہت اختیار کر گیا. کیسے، لتمکن ہی، یہی کا مرجع، یہ مسلوب، یہ سولی پر جس کو چڑھایا گیا ہے مسلوب انسان، یہ مسلوب متمکن ہوا ہے، قرار پایا ہے، من الجذع، من الجذع یعنی اس شاخوں کے اندر وہ ہو گیا ہے، کھجور کے درختوں کے اندر پتوں میں، اس کی شاخوں میں واقع ہوا ہے. بالحال فی الشیء، یہ ایسے ہیں جیسے ایک چیز دوسری چیز کے اندر حلول کر جاتی ہے، جیسے پانی برتن کے اندر آ جاتے ہیں، اسی طرح وہ بندہ جس کو پھانسی دی گئی ہے وہ اس کھجور کے درختوں کے پتوں کے اندر، شاخوں کے اندر واقع ہوتا ہے. تو لہذا دور سے لگتا ہے کہ اس کو درخت میں پھانسی دی گئی ہے. ٹھیک ہے، ظرفیت، یہ ایک توجیہ. وَإِمَّا، نمبر دو، یا پھر اس عبارت کی توجیہ دوسری کی جائے گی، کیا، کہ یہ جو حرف ہے نا، فی الا جو بھی حرف ہے، یہ حرف دوسرے حرف کا معنی نہیں ادا کر رہا، بلکہ اس حرف کا جو عامل ہے فعل، وہ فعل کسی اور فعل کے معنی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، متضمن معنی فعل دیگر، یعنی اس حرف جر کا جو عامل ہے، متعلق جو فعل ہے، وہ فعل متضمن معنی فعل آخر، ایک اور فعل کے معنی کا متضمن ہے، ایک دوسرے فعل کا معنی ادا کر رہا ہے. وہ جو دوسرا فعل ہے جو متضمن ہے، اس فعل کی خصوصیت اختیار کر جاتے ہیں یہ متضمن فی، اب وہ دوسرا فعل جس حرف جر کے ساتھ متعدی ہوتا تھا خود, تو یہ متضمن فی بھی اسی حرف جر کے ساتھ متعدی ہوگا, نہ کہ حرف کسی دوسرے حرف کا معنی ادا کر رہے ہیں بلکہ فعل کسی دوسرے فعل کا, یہ بھی ایک توجیہ ہے. اسے کہتے ہیں تضمین, اس توجیہ کا نام تضمین, یعنی ایک معنی ایک دوسرے فعل کے معنی کے اندر, یا پھر اس کی توجیہ دوم کی جاتی ہے اما الا تضمین معنی فعل یتعدی بذلک الحرف یا یتعدا بذلک الحرف, یا پھر یہ حرف تو دوسرے حرف کا معنی ادا نہیں کرتا لیکن اس کا جو عامل ہے جو فعل ہے وہ فعل اسباب تضمین ہے, یعنی اس فعل کے اندر ایک اور فعل کا معنی پوشیدہ ہے کہ وہ فعل جو متضمن ہے جب بھی متعدی ہوتا ہے تو اس حرف کے ساتھ متعدی ہوتا ہے, لہذا تو یہ متضمن فی بھی اسی حرف کے ساتھ متعدی ہو رہا ہے. کما ضمن بعضهم تهوى في الآية معنى تميلوا, جیسے کہ بعض نحوی فعل تهوى کو متضمن فی قرار دیتے ہیں اس آیت میں تمیلو فعل تمیلو کے, کہ تہوا تمیلو کا معنی ادا کر رہا ہے اور تمیلو متعدی ہوتا ہے الا کے ذریعے, تو یہاں تہوا بھی متعدی ہوگا الا کے ساتھ, چونکہ جس فعل کا معنی اپنے ضمن ادا کر رہا ہے وہ فعل الا کے ساتھ متعدی ہوتا تھا. یہ دو توجیہ ہیں. تیسری توجیہ و اما على شذوذ انابۃ کلمۃ عن اخرى, یا پھر کہا جائے گا کہ اگر کوئی عبارت آپ کو نظر آئے کوئی جملہ آیت کہ اس سے آپ کو لگے کہ یہ حرف کسی دوسرے حرف کا معنی ادا کر رہا ہے تو اس کی توجیہ یہ کی جائے گی کہ یہ ایسا ہوتا ہے لیکن کلام عرب میں بہت ہی کم شاذ و نادر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. ایک تو یہ شاذ ہے یعنی بہت کم ہے, نمبر دو خلاف قاعدہ بھی ہے کہ ایک کلمہ دوسرے کلمے کا معنی ادا کرے, خلاف قاعدہ بھی ہے. یا اس کی تعبیر کی جائے گی کہ یہ شذوذ انابۃ کلمہ, یعنی ایک کلمے کا نائب بننا دوسرے کلمے کا یہ شاذ و نادر ہے, بہت کم اور خلاف قاعدہ بھی ہے. تو یہ تین توجیہیں ممکن ہیں. وہاد الاخیر ہوا محمل الباب کلہ عند الکوفیین, کوفیین کے نزدیک وعند بعض المتأخرین, ان تین توجیہوں میں سے کوفی کس توجیہ کو قبول کرتے ہیں؟ اس آخری توجیہ کو. ولا یجعلون ذلك شاذًا, اور کوفی اور بصری میں فرق کیا ہے؟ بصری کہتے ہیں شاذ ہے نادر ہے بہت کم, اور کوفی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, یہ تو بہت زیادہ عام قول استعمال ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف کے معنی میں, ایک کلمہ دوسرے کلمے کا معنی ادا کرتا رہتا ہے, کوئی شاذ نہیں ہے. و مذهبهم اقل تعسفا, کیا مطلب؟ یہ مذهبهم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کوفیوں کے نزدیک. یعنی اگر آپ جج بنے اور انصاف کرنا چاہیں, فیصلہ دینا چاہیں کہ ان دو نظریوں میں سے بصریوں کا نظریہ صحیح ہے یا کوفیوں کا نظریہ صحیح ہے, کس میں کمزوری زیادہ ہے اور کس میں کمزوری کم ہے؟ عیب تو دونوں میں ہے, خلاف قاعدہ وہ بھی ہے یہ بھی ہے، لیکن خلاف قاعدہ کم تر کس میں ہے، کمزوری کم تر کس میں ہے؟ کہتے ہیں کہ کوفیوں کے مذہب میں، کوفیوں کا نظر نظریہ جو کہتے ہیں کہ شاذ نہیں ہے، عام ہے اور بالکل ایسی بات ہے بھی، اس میں کمزوری کم ہے. اقل و تعصف یعنی اس میں عیب کم ہے، کمزوری کم ہے، یہ ٹھیک ہے. ام علی اربعۃ اوجہ، اگلا کلمہ جو حمزہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، وہ ہے یہ کس نمبر کلمہ؟ تیرواں کلمہ. اچھا، اس کی چار اوجہ، یہ کیا ہیں؟ چار صنفیں ہیں. احدہا، یہ ہا کا مرجع، احدو اربع اصناف، یعنی ان چار میں سے نمبر ایک. ان تکون متصلتن، ام متصلہ بھی ہے، ام منقطعہ بھی ہے، ام زائدہ بھی ہے، اور ام تعریف. جس طرح الف لام معرفہ، اس طرح ام بھی معرفہ ہوتا ہے، معرفہ کی علامت ہے. جو پہلی تین قسمیں ہیں نا، متصلہ، منقطعہ، زائدہ، یہ کثیر الاستعمال ہیں، عام الاستعمال ہیں سب کے نزدیک، سارے علماء نحو اس پہ وہ، بلکہ عرب جتنے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن جو ام تعریفیہ ہے، ام معرفہ ہے، وہ تمام قبائل عرب کے نزدیک معرفہ نہیں ہے. بنی تئی اور قبیلہ حمیہ وہ اس کو الف لام معرفہ کی طرح ام معرفہ سمجھتے ہیں. اچھا جی، پہلا قسم یا پہلی صنف، ان تکونا متصلہ، کہ یہ ام متصلہ ہوتا ہے. وہیا ترجمہ، یہ ام متصلہ، یہ ام متصلہ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، یا حمزہ تسویہ کے بعد واقع ہوتا ہے یہ ام متصلہ، یا حمزہ استفہام تصوری کے بعد واقع ہوتا ہے. کون؟ یہ ام، یہ حرف عطف ہے نا، ام عاطفہ ہے. دیکھیں، حروف عطف تین قسم کے ہیں. نمبر ایک، معطوف اور معطوف علیہ کو شریک قرار دیتے ہیں اعراب میں بھی، حکم میں بھی، جیسے واو، فا، ثم وغیرہ. یہ کیا کرتے ہیں؟ معطوف اور معطوف علیہ کو اعراب میں بھی ایک، حکم میں بھی ایک بیان کرتے ہیں، کہ یہ معطوف اور معطوف علیہ کا حکم بھی ایک ہے، اعراب بھی ایک. یہ ایک قسم کے حروف عاطفہ. نمبر دو، کچھ ایسے حروف عاطفہ ہیں جو معطوف اور معطوف علیہ کو فقط اعراب میں شریک قرار دیتے ہیں، اعراب میں بس، حکم میں نہیں، جیسے لا، بل، لیکن. نمبر تین، کچھ وہ حروف ہیں کبھی اس پہلی قسم کے معنی میں اور کبھی دوسری قسم کے معنی میں. پہلی قسم سے مراد کہ جو معطوف اور معطوف علیہ کو اعراب میں بھی اور حکم میں بھی اگر اس معنی میں ہو اسے کہتے ہیں متصلہ. تو یہ عام بھی اسی میں سے ہے، عام اور او، کبھی اس معنی میں، اور اگر فقط اعراب میں شریک قرار دے معطوف اور معطوف علیہ کو تو اسے کہتے ہیں ام منقطعہ. اچھا جی، احدہا ان تکونا متصلۃ وہی منحصرۃ فی نوعین، ام متصلہ جو عاطفہ ہے حرف عطف ہے یہ منحصر ہے دو قسموں میں وذالک، اور وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ یہ ہیں لأنها، ترجمہ یہ ام اما ان تتقدم علیہا، ترجمہ یا تو اس ام پر مقدم ہوتا ہے حمزہ تو تسویہ، یا حمزہ تو اعراب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ فاعل واقع ہو رہا ہے کس کا؟ تتقدم. تو معنی یہ بن گیا اما ان تتقدم علیہا حمزہ تو تسویہ، یا تو اس ام سے پہلے حمزہ تسویہ ہوتا ہے نیچے، او ان تتقدم علیہا حمزہ تن یطلب بہا و بام التعیین، یا پھر اس ام سے پہلے مقدم ہوتا ہے حمزہ استفہام تصوری. حمزہ استفہام تصوری کی خصوصیت یہ ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کی تعیین کو طلب کرتا ہے، تشخیص کو طلب کرتا ہے مخاطب سے کہ معین کرو، دو میں سے کسی ایک چیز کی تشخیص کو طلب کیا جاتا ہے. اچھا پہلی مثال کہ جب یہ حمزہ تسویہ کے بعد واقع ہو تو ام متصلہ، جیسے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 کہ قال الضعفاء للذین استکبروا، کمزور لوگ یعنی پبلک، عام لوگ، ناس، عوام، کمزور لوگ پبلک کہے گی للذین استکبروا، ان لوگوں کو جو دنیا میں بڑے بنتے تھے، متکبر تھے، سردار تھے، چودھری تھے، ٹھیک ہے، یہ کمزور لوگ ان کو کہیں گے انا کنا لکم تابعا، ہم دنیا میں آپ کے تابع تھے، آپ کے پیروکار تھے، فہل انتم مغنون عنا عذاب اللہ من شیء، تو آج کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ پاک نے ہمارے لیے کوئی راستہ چھوڑا ہوتا، لو ہدان اللہ لہدیتکم، تو ہم آپ کو بتا دیتے، آج کوئی راستہ نہیں ہے، سواء علینا یکساں ہے ہمارے اوپر، اجزعنا ام صبرنا، چاہے ہم فریاد کریں، چیخیں پکاریں، جزا و فضا کریں یا صبر کریں، اگلا آیت کے حصہ ہے محیص یعنی کوئی جائے فرار نہیں ہے. اچھا جی تو یہاں شاید مثال کیا ہے کہ یہ ام متصلہ ہے، عاطفہ ہے، تو حمزہ تسویہ کہاں ہے؟ اجزعنا، وہاں واقع ہوا. دوسری مثال کہ اس سے پہلے حمزہ استفہام تصوری، جیسے وہ شعر جو منسوب ہے مولا امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ، فزادی قلیل لا اراہ مبلغی الزاد ابکی عمل بعد عمل بعد مسافتی. اللہ اکبر، امام سجاد علیہ السلام جو زین العابدین ہیں، جو سید الساجدین ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں فزادی قلیل، میرا زاد راہ، میرا توشہ آخرت بہت کم ہے، لا اراہ مبلغی، یہ مبلغ اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب افعال، مبلغ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ پہنچانے والا. کہاں پہنچانے والا؟ مقام قرب الہی، میں اس اپنے کم زاد راہ کو قرب الہی، مقام قرب تک پہنچانے والا نہیں سمجھتا. فزادی قلیلن، میرا عمل، میرا زادرہ، میرے اعمال بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ مجھے مقام قرب الہی تک پہنچائیں. آگے شاید مثال یہ ہے، الزاد اب کی عمل بعد مسافتی، کیا میں اس اپنے زادرہ کی کمی پر گریہ کروں یا سفر آخرت کے طولانی پر، اس کی سختیوں پر گریہ کروں؟ تو یہاں کیا واقع ہو رہا ہے، حمزہ استفہام تصوری کے بعد ہمیں متصلہ واقع ہو رہے ہیں. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فِي النَّوْعَيْنِ مُتَّصِلَةً. اب سوال یہ کہ ان دونوں قسموں میں اس کا نام متصلہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس عام کو لِأَنَّمَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا لَا يَسْتَغْنِي بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ. کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو دو چیزیں متصل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ام سے پہلے والی بات اور ام کے بعد والی بات، اتصال ان میں ہے، ام کے اندر نہیں ہے. ان دو جملوں میں آپس میں بہت گہرا ربط ہے، بہت گہرا اتصال ہے. تو یہ دو باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اتصال ان دو میں پایا جا رہا ہے، تو ان دونوں کی وجہ سے نام اس کا رکھ دیا گیا ہے. ام کیوں؟ چونکہ یہ آپس میں دو جڑی ہوئی باتوں کے درمیان میں واقع ہو گیا، اسے کہتے ہیں تسمیت الشیء بے اسم مجاور، یعنی ایک چیز کا نام رکھنا اس کے ہمسائے کے نام کی وجہ سے. اتصال کس میں ہے؟ خود ام میں ہے؟ نہیں، بسم مجاور، جو ام کا مجاور ہے، پڑوسی ہے، ام سے پہلے والا، ام کے بعد والا. اصل میں اتصال، ارتباط اس میں ہے، اس کا نام دے دیا گیا ایک اور چیز کا، تسمیت الشیء بسم مجاور کہتے ہیں. اچھا جی، انما کا معنی کیا ہے؟ ہاں، فقط اور فقط، اس لیے دونوں قسموں میں اس ام کا نام رکھا گیا ہے متصلہ. وجہ یہ ہے کیونکہ ام سے ما قبل جملہ اور ام کے ما بعد جملہ، ان دو جملوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ام کے دو طرف ہیں، ان دو طرفوں میں سے کسی ایک طرف کو ذکر کر کے دوسری طرف سے بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ چونکہ حمزہ تسویہ کے بعد جو عام آ رہا ہے، وہاں دو چیزوں کے درمیان تساوی کو بیان کر رہا ہے کہ یہ دو چیزیں مساوی ہیں. عجزنا ام صبرنا، یہ یکساں ہیں، تو یہ دو چیزیں مساوی ہیں، تو ان دو چیزوں کا ذکر کیا جائے نا کہ جن میں یہ نسبت تساوی ہے. اگر آپ ایک چیز بیان کریں گے، ایک بیان نہیں کریں گے، تو کیسے مخاطب سمجھے گا یا متکلم کہ یہ دو مساوی ہیں؟ تو دو ہوں تو پتہ چلے نا، نہیں سمجھائی. اسی طرح حمزہ استفہام تصوری کے بعد جو ہم جو ام متصلہ بیان کیا جا رہا ہے، وہاں دو چیزوں میں سے ایک چیز پوچھی جا رہی ہے مخاطب سے کہ الزاد اب کی عمل بعد مسافتی، دو چیزوں میں سے ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، تو وہ دو چیزیں سامنے ہوں نا تاکہ مخاطب سمجھے کہ ان دو میں سے کسی ایک کی وہ تشخیص کرے، تعین کرے، جواب دے. ٹھیک ہے؟ تو ما قبل ام اور ما بعد ام، ان دو طرفوں میں سے لا یستغنین، کوئی ایک طرف بھی بے نیاز نہیں ہو سکتی، بے احدہما عن الآخر. یعنی آپ اگر دو جملے بنائیں تو یوں بنے گا، لا یستغنی ما قبلہا عن الآخر ولا یستغنی ما بعدہا عن الاول ولا یستغنی ما قبلہا عن ما بعدہا. پہلی طرف کو ذکر کیا جائے اور دوسری طرف کو ذکر نہ کیا جائے، تاکہ اس کو ایک کو ذکر کر کے دوسری سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور نہ دوسری کو بیان کر کے پہلی طرف سے آپ بے نیاز. تو دونوں کا ذکر ضروری ہے، اس لیے کہتے ہیں متصلہ، دونوں میں ربط اتنا ہے، یہ جڑی ہوئی ہیں. یہ ایک نام ہے اس کا ام متصلہ، ایک اور نام بھی ہے ام معادلہ. ام معادلہ یعنی یہ ام معادل ہے پہلی قسم میں، حمزہ تسویہ کا معادل ہے، عدل ہے، ہم پلہ ہے، اور دوسری قسم میں یہ ام معادل ہے حمزہ استفہام تصوری کا. ایک قسم میں معادل کس کا ہے؟ حمزہ تسویہ کا معادل ہے. ہاں یہ معادل ہے، ام معادل، معادلہ بھی نام. کیوں؟ لمعادلتہا للحمزتی فی افادہ تسویہ فی النوع الاول والاستفہام، یعنی لمعادلتہا للحمزہ فی افادہ استفہام فی النوع الثانی. معنی کیا بن گیا؟ چونکہ یہ معادل ہے حمزہ تسویہ کے، تسویہ کو بیان کرنے میں نوع اول میں، اور نوع دوم میں استفہام کو بیان کرنے میں حمزہ استفہام کا معادل ہے. اچھا جی، تو یہاں تک ہوگی ام متصلہ کی دو قسمیں جو بیان کی. کیا کیا؟ یا حمزہ، یہ ام متصلہ کہاں واقع ہوتا ہے؟ کے بعد یا، یہ دو قسمیں ام متصلہ کی، چار اعتبار سے ان میں فرق ہے. ان دونوں قسموں میں فرق کتنے ہیں؟ چار فرق ہیں. وَيَفْتَرِقُ النَّوْعَانِ، یہ دونوں قسمیں جدا ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، من اربعت اوجو، چار جہات سے، چار اعتبار سے ان دونوں میں جدائی ہے، فرق ہے. اولہا و ثانیہا، پہلا اور دوسرا فرق کیا ہے؟ ان الواقعت بعد حمزہ تسویہ لا تستحق جوابا وَلَيْسَتْ تِلْكَ كَذَلِكَ، نیچے لکھا ہوا ہے. کیا پہلا فرق یہ ہے؟ وہ ام جو حمزہ تسویہ کے بعد آتا ہے وہ، اس کو جواب نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو جملہ جوابیہ نہیں چاہیے. کیوں؟ چونکہ حمزہ تسویہ کے بعد آنے والا ام جملہ خبریہ ہے، تو جملہ خبریہ کلام اخباری کو جواب کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو واقعے کے بارے میں خبر دے رہا ہے آپ کو، وہاں جواب کی ضرورت. لیکن وہ ام جو حمزہ استفہام تصوری کے بعد واقع ہو رہا ہے، یہ جملہ جواب کا منتظر ہے، اس کو جواب چاہیے، استفہام ہے. چونکہ استفہام، جملہ استفہام وضع ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ مخاطب سے پوچھا جائے، وہ جواب دے، جبکہ جملہ خبری وہ خبر دے رہا ہے. یہ پہلا فرق ہے. ان الواقعتا، ترجمہ، وہ ام جو واقع ہوتا ہے بعد حمزہ لا تستحق جواباً, یہ جواب کا مستحق, جواب کا حقدار نہیں کہ اس کو جواب دیا جائے. کیوں؟ لِأَنَّ الْمَعْنَى مَعَهَا لَيْسَ عَلَى الْاِسْتِفْهَامِ, چونکہ مَعَهَا یعنی مَعَ امِ متصلہ یعنی حمزہ تسویہ جب ام کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا معنی استفہام نہیں ہوتا, خبر ہے. ٹھیک ہے, یہ خبر ہے, لہذا جواب کی ضرورت. یہ ایک فرق. دوسرا فرق ثانیہ, یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ان الکلام معہا مع ام متصلہ, یعنی حمزہ تسویہ کے بعد آنے والا ام, یہ کلام, یہ جملہ قابلیت تصدیق و تکذیب رکھتا ہے. چونکہ خبریہ ہے تو جملہ خبر قابل صدق و کذب ہے یا نہیں ہے؟ خبریہ ہے نا, تو خبر کیا ہوتی ہے؟ ہاں, وہ قابلیت صدق و کذب رکھتا ہے, لتکذیب و تصدیق کی قابل. کیوں؟ لأنو خبر, خبر جو ہے خبر میں احتمال ہے, جبکہ جو حمزہ استفہام کے بعد آ رہا ہے عام, اس میں احتمال صدق و کذب نہیں. کیوں؟ وہ انشائی ہے. جملہ انشائی کیا ہوتا ہے؟ انشاء وہ ہوتا ہے کہ جس کے بولنے سے خارج میں ایک چیز واقع ہو جائے, ایجاد, ایجاد الشیء, نہ کہ واقع کے بارے میں خبر. لیس تلک کذلک, جبکہ وہ حمزہ, وہ ام جو حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو رہا ہے, وہ ایسا نہیں ہے. یعنی کیسا نہیں ہے؟ یعنی وہ تصدیق اور تکذیب کی قابلیت نہیں رکھتا, اس میں احتمال صدق و کذب نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّ الْاِسْتِفْهَامَ مَعَهَا عَلَى حَقِيقَتِهِ, چونکہ استفہام اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہرگز قابل صدق و کذب نہیں ہے. وہ تو وضع ہی اس لیے ہوتا ہے کہ مخاطب سے کوئی چیز پوچھی جائے, انشاء ہے نا, وہ چاہیے. یہ دو فرق ہو گئے. الثالث بس رابع, تیسرا اور چوتھا فرق ہے. ان الواقعہ بعد حمزہ تسویہ لا تقع الا بین جملتین. تیسرا فرق یہ ہے کہ وہ ام متصلہ جو حمزہ تسویہ کے بعد واقع ہوتا ہے, جب بھی آئے دو جملوں کے درمیان واقع ہوتا ہے, جملے اسمیہ ہوں یا جملے فعلیہ ہوں, دو جملوں کے درمیان واقع ہوتا ہے. وَلَا تَكُونُ الْجُمْلَتَانِ مَعَهَا إِلَّا فِي تَعْوِيلِ الْمُفْرَدَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ, اور وہ دو جملے جو عام متصلہ سے پہلے اور بعد میں حمزہ تسویہ کے بعد, یہ ہمیشہ دونوں جملے مصدر میں تبدیل ہوتے ہیں. جیسے سواء استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم, یہ مصدر میں بدل جائے گا. کیا؟ سواء علیہم استغفارک و عدم استغفارک, سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. تو وہ دونوں جملے مصدر کی تعویل میں چلے جاتے ہیں. وَأَمُ الْأُخْرَى, جبکہ وہ ام جو حمزہ استفہام کے بعد آتا ہے, تَقَعُ بَيْنَ الْ, وہ دو جملوں کے درمیان نہیں بلکہ دو مفردوں کے درمیان واقع ہوتا ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْغَالِبْ فِيهَا, حمزہ استفہام کے بعد آنے والا ام غالب زیادہ تر, زیادہ تر دو مفردوں کے درمیان آتا ہے. غالب کا کیا معنی ہے؟ ہو الغالب, اکثر و بیشتر دو مفردوں کے درمیان, نہ کہ دو جملوں کے درمیان, لیکن کبھی کبھی. ہاں, یہ غالب جو کہہ دیا, غالب سے مطلب یہ خود بخود نکل آتا ہے کہ زیادہ تر دو جملوں کے درمیان واقع ہوتا ہے, لیکن ہاں یہ لفظ غالب خود بیان کر رہا ہے. جیسے انتم اشد خلقا ام السماء. اب یہاں السماء ام کے بعد اور ام سے پہلے انتم، انتم بھی مفرد، السماء بھی مفرد، تو یہ مبتدا ہے، اشد خلقا خبر ہے. اصل کس طرح؟ انتم ام السماء اشد خلقا، کیا تمہاری خلقت آفرینش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی خلقت زیادہ سخت ہے؟ تو یہ ام کون سا ہے؟ ام متصلہ کون سا ہے؟ جو حمزہ استفہام کے بعد واقع ہونے والا ہے. تو یہ دو مفردوں کے درمیان واقع ہوتا ہے. وبین جملتین، اور کبھی کبھی حمزہ استفہام کے بعد آنے والا عام دو جملوں کے درمیان بھی واقع ہوتے ہیں، لیکن لیستا فی تاویل المفردین، لیکن اس عام متصلہ کے دونوں طرف واقع ہونے والے جملے مفرد کی تعبیر میں نہیں جائیں گے، جبکہ حمزہ تسویہ کے بعد آنے والا عام ہاں دو طرف واقع ہونے والے جملے وہ مصدر کی تعبیر میں چلے جائیں گے. جیسے اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. صلی اللہ علیہ وسلم.